الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ حضرت عراف کی دو موسیٰ علیہ السلام واقعہ کی دویم حالت شروع کی. اول حالت دو چی موسیٰ علیہ السلام دعوت پر کفرعون تا دو مسلو یو دو توحید و سنت ادویم مطالبہ چما سره خپل قوم پرې دې ظلم به مکوي. فرعون وی چې معجزه خویا موسی علی السلام ورته معجزه خو دی وی په زیدوا یو دا چم سه ورزولا داوینا صعبان جوړ شو لو اجدهات نه جوړ شو. دویم دا چې لاس یې راویستو نو هغه تک سپینو د پاره کتونکو دا دوی ورته پیش کړې دي ونه که صرف لاسی را اخکلی یا و خلقوی چی دار دو پا دی لاس کسی چل لی نام سایو وردولا چی دا خود ما لاس ندی دا خودان لی او لرگی ری دوار ازکاو خوی بیا باغیوی چی دار دی امسا کسی چل لی نو لاسی و توم را اخکو دا غیدا باندې ختم شي. دا دو معجزې زکه پیش کړې وي. نو دا دویم حال بیانې چې د فرعون سیاست چې د موسی علی السلام د دې مشکلات او نوازان په سخلاص وو سیاست دا چی دا سحر نمی پکی خودو چی دا معجزه ندا دا جادو منتر دی دی خلق دو ککی او بیاوی چی بس مقابله بکو تم ساحری سحر و جادو که امونگ سروم پا مصر که دیر زور دی ساحران شتا بس مقابله وکاو ساحران راو غفتو دیر پلوی تعداد کی خدا غی موسیٰ علیہ السلام سره ملاقاتو شو موسیٰ علیہ السلام خوخ شو او خبرې خوښ شوې دا روپ په پریوتو نو دا ادبوم کوي چیرې استا خوخه دا که تخ په لام سامخ کې ورځه او یا مونږه موسی علی السلام ته وی چې نا زما خو اختیار نشته چې څه کوي نو الله کوي ما ته وجه الله حکم کوي چې ورځو نو به ور نه وي خپل هم ساګانې ورسه او یا زر کسانو ار یو سره خپل هم سا خپل رسه و ګورې چې صورت نه جوړ شي میدان ډکش الله وی ډیر لوی سحر راوړ دا دویم حالت ته نو فرعون نمانی بس نمانی اسی زان لهم تکلیف ورکی خلق لهم تکلیف ورکی چی ایمان راوڑی نو بس اس نشتا دی دلت ویلی چی قال الملأ من قوم فرعون وی اغا سردارانو او وزیرانو دا قوم دا فرعون ان هذا لساحر علیم چی دا موسیٰ علیہ السلام خو جادوگر دے وڑیر زبردست جادوگر دے خدا خبر دا سردارانو ندا دا خبر دا فرعون دا سورہ شعراء کی ویلیو 34 آیت کی چی قال للملائی حوله چا پیرت رنداخ پل شیخان و موریدان ناستو ناغیت ہوئی چی انہا زال ساحر علیم یریدو ان یخرجکم من ارضکم بسحریہی اما ذا تامرون دا خبر اصل کې د فرعون وا او چې هغه کړنه جوړ نورو سره وموکړه ولې هغه خود دنه یری دو ست تابعدارو فضل تکې زکا دا قول دو مل سرداران ته نسبت کړي دا ټول یو شو کنه ها نو یې سردارانو د قوم د فرعون چدا موسیٰ علیہ السلام خو ساحر دے جادوگر دے او ډیر ماہر دیوی خوبنم دو جادو کے خود خلق علم خبت لی چدا معجزہ ندا تا سحر او جادو دے خوا دے یو سیاست تے خوا دویم سیاست چ خلق پسبان دے غصہ کی گی ناغا خبر اکی خواه یریدو ان یخرجکم من ارضکم تدی موسیٰ علیہ السلام دا مطلب دے چتا صحباسی تدی زمکینا تدی مصرنا تدی دلتزان زیئی اتاسو تنو باسی بدی خلق و سکی گیا نچولی با باسی بدا خپل کلی نو باسی او دیبا مشرکی فما ذات امرون نوی خلقو سمشورک ویدد پا حقی فرعون دمر پا روک کے راگے چو اس خلقو سر مشورکی چس چل بکو تدی موسیٰ علیہ السلام پا حق کے خوا تد آگا پریشانی دا تا داغو ورخطائی دا چه خلقو تاوی چه سچل بکو تاسو مشورہ را کہے کنا قالو ارجح واخاہو و ارسل فی المدائن حاشرین اوی اغا ارکانو او سردارانو چه محلت ورک دلرا و رورد دلرا اولیگا پدی خارونو که استازی دی سر وقت که دا نیتو سر که دا دا خو بڑی روخ والی ارجه رستو والی رستو کولو تویلشی رستو که یو نیتی تا دیو رورد دو او پدی ټولو خارونو کې خلق لیگا یا تو کا بکل ساحر علیم چراشی تا تا پاری او ساحر او جادوگر سرا خوچ ڈیر پوئی چکم بگی استازان دی ماہران دی دٹاپ دی ناغا کسان براو لی نبدیل تاریخ ورکو سورة طه کی راضی چه فرعون ہوئی موسیٰ علیہ السلام تھا چې فجعل بیننا و بینک موعدا تب خپل مقرر کا. یو سړی ورختا شي دا نه بیا کار نه کیږي دا نه بیا خبره نه کیږي. موسی علیہ السلام ته یو هغه خو جنگ نه جوړي هغه خو مقابله او مناظره نه جوړي فرعون جوړي او هغه ته وی وی ته واخ مقرر کا در باطل پرس کاریفا ته به مناظره کوي هم بتا ته وی چې ته زه خو حق کا ته سالس مقرر کا ټول کار به پتا کوي وایزي کوما دا د فرعونانو کا. موسیٰ علیہ السلام تیوی تو مقرر کا زمانگ مینز کی اقبل مینز کی یو وعدہ نبا منگا خلاف کونتو مکانا سوا دا سیدھے چیر سو کو ترات لیشی ترمیانا زی کن قال موعدکم یوم الزینتی وی بد جشن دار وزن دا چودہ گسو دا خدا کنا ځکه چې عام تعطیلات عام چټیانی ارسو کوزګاری او د سار وخت ډیر خو وخت دی خلکو ناشتي کړي خټېټ او دماغ میماغ برابرې نو بس دغه وخت دی کنه وان یحشر الناس ضحا ته ول موسی علی السلام وخت مقرر کړ. فرعون د خرزیه پس پویزه هغه له خو اسنو دغه زته چې رسی نه دغه نه بل جاهل نه یو قمقل نه ښه دنیا پرستو دا کار نو واخه مقرر کو ساحران راوستل ښه فجا سحرت فرعون راغل ساحران فرعون ته هغه یې پوښو چ فرعون دی وخت پریشان دی ډیر په بد حال او چې سو ته وینو هغه کوي دنیا پرس کو د وخت نه د موقع نه کار اخلي کنه فائدہ اخلي ساحران وي ښا راغلل ساحران فرعون ته قالو وی ان لنا لاجرا خبر دې حساب دوی مونږه مقابله کوو او سحر او جادو وکړو خو اسنا خیراتینا ان خیرات نه وکړې مونږ له وسوی سینام بې راغلل ساحران فرعون تان وی وی چې یقینا زمونږ لپاره وسینامیم لاجرا انعام ان كنا نحن الغالبين وګچري مونږه کامیاب شو او کپو مونږه ټو نو بیا زمونږه هغه بیا هم لا خوفه چې دا شرط یې هکې خو د کنه ها د دې زمانه باطل پرس خدا نه وي چې کامیاب شو یا کامیاب نشو بس وي مونږه چې سوای وغه وکی زمون خبره حق ده وي ها اجه سم غواړو یو خبره کوي راځه ان كنا نحن الغالبين ها تعویزګر دي تعویزګر تعویزو کینو چې ته وته راغی تعویز کو ساسر نکو ویزا سر سکوم ها ډیر انکار خبرې وکي ها هی بس ما کو تعویزو کو زب خپل د اخلم چې زما سو بوه ده زما سو باړه ده زما سو شکرانه ده هغه باخله ما زه سو کتابي سر کوي او کنه کوي زما خو یې ده کار چوم وکړه دا د ساحرانو نوم ډېر گمراه دي ښا هغه وی کوم غالب شون الا بدن نه نام کوړو ښا اسنه واړو ان کنا نحن الغالبین قال نعم وی فرعون چه آو وینکم لمن المقربین انعام سی انعام خوبا روپی کنا که زرګونه او که لکونه نو خلاص بشي یا به دغه سې ناسې نه زه به هم په داسې عهدو مقرر کړم چې هغه ما سره ډېر نږدې نږدې وزیران به یې وزیر تعلیم به یې وزیر اوقاف به یې وزیر مال به یې او وزیر ترانسپورت به یې دا داغه زمانه نه داسې راغلي ښه او نږدې نږدې عهدو باندې به یې ما سره فإنكم لمن المقربين اشعرا کی راغلی و انکم اذا لمرل دا وخت کی وتا سو ډیر نږدې ما سره وګچری غالب شو او کامیاب شو سورۃ طه کی ویلو چکل ساحران رال کنا موسی علیہ السلام ول رال په خیر له شام دیت لیا که ناس و سرا او تا تقریر شو روکا چه ویلکم لا تفترو علی اللہ کذبا فیصحتکم بعذاب حلاک شئے پلا دا روح مجوڑا وی دا سحر ندے دا خوز پیغمبری ما و دارا اللہ معجزی را کرد او دا فرعون دے کنا دا دے دروغ ہوئی چھ دے جادو کر دے او ما پس جادو کرے زن محلا کوئے گوارے مقابلہ مکوئے دا حقا یا ورستق پیمانے خبری و توکڑے ناغیخ پلمین کے گڑ وڈ شو تو موسیٰ علیہ السلام خبرو پی دم راسا رکو چی باز وی چیرا نکو مقابلہ پری فرعون بسو کئی زمانگنا سر با پری کئی نو پری دی کئی کنن خمانگا حق مقابلہ آنور پکیوی چی بات وقت اس راغلی ہے خیر زمانگ با موقی تا گورو کنن چی موسیٰ علیہ السلام پا حقا پیغمبر دے دے با غاب لپکی دے با کامیابی گی جو مانگ بور پسیو دن دبات بوایو ایمان با پیراؤ خوست دا سے ذکر مکوئی چی فرعون ظالم ډیر پغٹ مصیبت کے دیکھا رجرال اند موسیٰ علیہ السلام ادب کئی گو رہا بولی ویلی دو خبر واوری دی اثر پی اوکو نو سے ادب و احترام کئی او فسرینوی دا دا علم برکت تی ساحران که ساحرانو و علم خور سرو کنا چاہلان خنو کنا چکے خنو اغور دولی سیزدکڑیو کنا کارسو کخوا کبدو کخیو کبدی و علم خود جہل نخذے کنا گورا دا آگے علم ورتدا پیدا و رسیدا چیز موسیٰ علیہ السلام حق پرستی معلوم اکڑا دا پا علم معلومی نزکا یہ وی که وقع اس وزی خود پیتے نقی که علم ارسم را ناکارشی خود جہل نقضی نو یہ خلقو منگوائیو علم اکے قرآن ازدکے دا دیر آسان دے بس نو دیر فیدہ وی بیا کار پلد ہے کار پلزه نو بیٹری با هم پلاس کی رنا با هم پلاس کی حلاکی گئے بنا تباکی گئے بنا گمراکی گئے بنا علم خدا عرص دا پارا خده یواز آخرت تا پارا نا قالو یا موسیٰ ہوئی ساہرانو چے موسیٰ علیہ السلام امان تلقیان یا خطو غرد و اخپل امسان فَإِمَّا نَكُونَا نَحْنُ الْمُلْقِينَ ایا بو شمونگا غرزون کی ایک پلو امساگانو او رسول ران دا عدب و غرفا کنی چی مقابلی لرا شیغی دا سی خبری کئی مقابله لراشي عجیبیا باطل پرستی ابیا د سوار له سمې صدای کوم ځای ته حضرت شیخ لړنو بذاتيان بوي مناظره جوړه ارزه به د وچی مناظره هغه به یو ته نو دیو په پسونو راځم دا ولي په سونو راځم کېده دا یاري ده کنه دی یو تن نه یاري ده هغه به په اوسله خبره شروع کړی چې تاسو مخکې خبره به هغه به مونږ مخکې کو مونږ به مخکې کتاب پېښ کو مونږ ناغه به پیش کین نو دی خپل هر څو کړو هغه ستاسو خبر اخلاص شو نو ناغه په پاسه د قران ور سره او یا تون به شروع کړو او نمبر یې د پلانې صورت دانه نمبر آیات ته زیدا مطلب دی نو عقل خو خوشی دی کنه عقل من خو بکیو کنه بس هغه به د سره مرګري شو هغه مولان به کله او شاله کله به په سټو وشته کله به په کان هغه بیا کنزل او په دې راځي کوچې ګورو مونږه راوست نو اوس دا مرګري شو پیدا خو د حق علامه کله خو په حق وسې دي موسیٰ علیہ السلام وی چنا زخو بالک سکوم چیز باری نعمات حکمو شی زمان اختیار نشتا دی زخو سوال لسم صده پیر نیم چی موریدان توی چسو گواره خطکی گواره کج دواره چی وسد لراوڑا ما بس شیطانان او پیریان په واکی ویلر شګل راغی د پردی باغنا د پردی مارکیټنا انځوانې راوړي حرامې ادي یو خوري الګر دوره تاسو نه کوي دې سره څو انځوانې پیریان څه کړی چې اذکل به ویر کراچان دلالو راو په ډبو کې باندې دکان نه بغلاو کی غرا بوري والا دردی ناخو غلط خلق دی چری په پزیمواره سره یو کار کوي چوای چې څه دل حکم کړ ناخو سحر او جادو دا وی تاریخ معجزه خو په اختیار د پیغمبر کې نه دی قال القو هو موسی علی السلام چې ورځوې چې څه ورځوې نو هغه ورځوې دا مقابله څنګه کیږي مقابله اسی نکی یسو چیغی مخی پل سحر او جادونی پیش کرے فلم مال قوم کلچوی غردو لیخ پلی رسی امسا گانی پا میدان کی سحرو اعیون الناس جادویو کو دخل کو پسترگو پا نظر دا جادویو قسم دخوا پا نظر باندی اثرو کی نو چی تگور انتا تبا وېخ کاری او وسړې چې ته ګورن تا ته وسړې داسې ښکاری چې دې په دې میخه کې نه نوت هغه په دې پاسه سوري نه نظر تا ته داسې ښکاری چې دا سړې په دې رسای باندې او په دې تار باندې ګرځي هغه په ځمکه ګرځي دای کنه په نظر باندې فرق راوړي الناس کې موسی علیہ السلام هم داخل دي سورۃ طه کې وی هغه باندې هم دا چلو شو یخیل الی من سحرهم ان تسعا دا په خیال کې به مراتلا چې د ام ساګانې او دارسې روانې دي داسې روانې کوم ځای وي پرتی وی دا یو قسم دی مسمرزم وتوی په نظر باندې اثر کول جادو یو کړه په نظر او سترګو د خلکو واسترهبوهم او خلق ډیر او یارو ودې میدان ټول ډکو او داسې په یو بلاوړې دراوړې اغي و چردا سحر نو لیدل وی ير خلق وی ير وجاو بسحر عظیم راتلیو کلو پڑیر لوی سحر سرا دا خلق پا نظر کیم دا اللہ پا نیس خویز چھے نو و دا خلق پا نظر کی دا دیر لوی سپر طاقتو خوا بسحر نازوی موسیٰ علیہ السلام سرا مغم شو چی اللہ اصنا چیزا ہم ساو کردو ماو دقا سے پاتیشی پڑا گوان دا خو دې کار ډیر خراب شي. الله یې مونږه و توحید وکړه بغیر زمونږ حکم نه هغه یو کار نکاو. واو حینا الی موسی مونږ وحی وکړه موسی علی السلام ته ان القی عصاک جو غر زوام صاحب پلان پیدا یا تلقفو ما یعفکون ناسا پا تیری اکڑو اگر سوچی اگی اولٹکڑیو ویا میدان ڈکو ایا چی امسا خلوا چولا نو میدان پاک ابیا زم رو گیوا چی پا گٹو چکو نا لگا او دا نریشے ہو بس ریو دومره خوراک کی سوکو کی خو گیڑے ڈیر او نا اگا قلح توا بس اتا بنوی چی دی چی تس شیخ وڑا لے دے دلہ سرزو اوگی دا تس فلی گرزولا نو خلق پلیو بلوار پریو توی پینزل زر کسان پا دی ملو چو چی دمار نو یری دو ذکا قران هغه تدونه مناوستی دي دلته ویلي چې صعبان مبين اجدها وا او سوره قصص کې او نمل کې ویلي چې کان نا جانن ثوی دا نری مار دي سنگم نریشم اجدها شو نا وی په غټوالي کې خو غټو اجدها وا او دمرتی زو چې تیزوالی په وجه باندې بناره لخت ښکاری دا دنیا مار خو چې غټ شي خو زین خو زین نه شي خلق پک پک دی او غلا کیږي نه خو غدا سي چې څومره غټو نو دومره چاق او دومره تیزو ځکه دونه مونږ یو تاسو غستی ښا په غټوالی کې وته صعبان ویلې دي او په تیزوالی کې وتا جان ویلی دي جان خو پیری ته وای کنه بس دا مار سم د پیری د ذات لري ها ابو سعید خدری مونږه په مینا کې ناستو او آیاتون نازل شو نبی علیہ السلام اغل وسط په مونږ باندې دی کو یو مار راوت غارنا ادی ور پسې منډې کړې نو قابو یې نکو هغه بل ځای نه نوت بس نبی علیہ السلام وی چې بس وقیتم شرها فوقی شرکم تاسو دا هغه ضرر نه خلاص وي او تاسو ضرر نه خلاص وي بس پرې نشی را قابو کولې نلاوی غار سے اخوان غار سے غلب کلو میدان پاک پاتی شو حق کارشو کنخا فوقع الحق کارش حق خلقتا فبطل ما کانو یعملون او ختم شو آگا چیغی سجور کلیو باطل در توی چی سو پیدا اونکی سو کارو نکی داغی ادوم رخوارے ادوم را سامانو نو اس کارو نکنو باطلی ہوتا ہوئی بس بے فیدی کاری کڑے ہوگا دا ہر باطل پرست کار چیا بے فیدی کن فغلبو هنالک ملامت اکلیشو ذلیل اکلیشو پدغزے کی وانقلبو سواغرین اچھ واپس لو نو ډیر پر سوائے سرا و ډیر پر ذلت سرا چاو سرا خبری کولی نو غاگی نکاواتا تا سی سرونے کا تکلیو اور روانو اس اللہ رب العزت دا ساحران و حال بیانی چو گورا چی خام خا علم پکیو کنا ناغی پوشو کنا خا اغی دا مقینا فیدا واغستا کنا اغی ہوئی چی کپا جادو پا سحر وے نو زمان مقابلہ سوکنشی کولے و دا سحر و جادو ندے دا سا اسمانی معجزہ دا ذکر سے ختم کړه اول قیس سحرتو ساجدین پرستے شو ساحران الله تعالی سجده کوون کی د سجده د اخلاص کا تداوی ایمان او بصیرین وی چې پاغه سجده کې خپل منزلونه ولیدل په جنت کې چ اللہ والا ورکڑیو خواه و دا زبردست سجده وکن خواه قالو آمنا بی رب العالمین اویوی چمونگ ایمان روڑا پر عبد مخلوقات نفران بیا سیاست کو چی ما یادی مڑا ما تا رب العالمین وی ناغیوی چننا رب موسیٰ و حارون رب العالمین سوک دے اغزات تے چی رب موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام دے اغوم ایمان راو فراون دیر غصہ شو چی دا سے چلو شو اخلا قطول دمانا واوڑی دو ما ځان لرا راوستیو چې دی به مقابله کوي او غیلارو د موسی علی السلام مرګري شو دا وګورو ته داس چلو شو نو اوس داږي چل خدل نو ارزي اخو لاړو بس ته د لاس نو واته د سره د دې نور خلقو غم دی چې دا نور وس په طریقه راو یم کول غواړیو رامن کول غواړي چې دیور پسې نشي کني زو بیا کم په لزما نو اوس بل سیاست کوي ښا بل سیاست کوي قال فرعون و امنتم بي او فرعون تاسو ایمان راوړل په دې باندې قبل ان اذن لكم بغیر زمان دی اجازت نا ما اجازت نا دیکھڑے ہوتا سو خلق لوس مخبت لیخا چیمان کراوڑی راوڑی دی خوئی زمان با اجازت اخلی زو پی دسخط کو ما چیز فرعون سین پی نئی کنا نا اصلی با ایمان نراوڑی وی خوا قبلان آذن لکھ ان ذا لمکر مکرتموه یقینا دا خو یو سازش و سازش چکړیو تاسو فل مدینه ته په دې مصر کې لتوخرجو منها اهلها چوبا سید دینا خلق ذی فسوف تعلمون اوس و پوه شه ما خو صبر کو اوس و پوه شه د فرعون دې دروغ ته وګوره ودا تاسو دې مصر کې موسی عليه السلام او تاسو ټولو دې تاسو استاد دې مدرسې کولا وکړې وا ودا تاسو استاد جوړ کړې نه لکه ته خدان ته خدای وې نو ته دور نه خبر چې هغه په مصر کې سازش کوي او تا ته پتا نشته دې دا خو که د دنیا یو ناقص غونت دی نوکری نو هغه پوئی کی پدی باندې چیرن سازش دے انن میٹنگ دے انن اجلاس دے فرعون تخلقوی دا تسنگا چتوی چدا دی پا مصر کی جرگا کری وا مشورای کری وا امونگ تے منصوبہ جوڑو لعتنوی تسنگا دان تخدے ویخا تے اللہ ملامتا کئی کنا نوزغی تا دمکی ور کی خوا چپو بشے ولی لو قد فیان نیدیکم وارجو لکم زبا کٹکوم و پریکوم ستا سلاسو نوخ پی من خلاف عدل بدل خیلاس و کن اخپا ادا سب گڑ وڈ سم لہو صلی بنکم اجمعین بیا بتاسو زوڑن دو ما پوونو کی او پتنو دو کجورو کی نو علتب دن ساوزیم سلیب دیتوی لہو صلی بنکم دادو کا کئی کن قالوا اوغی ساحرانو چی فرعون مونږه خواغ نه یو آثار چراغلیو مونږه بدل شویو کنه او داسې بدل شویو چې د زړه انقلاب راغله مونږ چې تاسو راتلو سحر راتلو نو کافرانو او اوس مونږ مسلمانان شویو نو مونږه ساحران نه یو مونگ دیر بدل شوی ولی انا الى ربنا منقلبون مونگ اخپل رب تاولی دن کیوم اما تنقیم مننا اے فرعون دو مونگ سو گناہ دی مونگ تاقبل گناہ پایا مونگ تاسا رکم دیا تے کڑ دے سمرگم دن کڑ دے کس ملکم دن آغست دے کسو بلاکم د ته جوړ کړي چستا تختول ټکو سوم کړي سو ګنام کړي اما تن کوم مننا ته بد نګړې زمونږ نه نور څه الا مگر دا خبره ان آمنا بآيات ربنا چې مونږ ایمان راوړو پاتونو د خپل رب په معجزو د خپل رب لما جاتنا کله چراغ لمونتان دا ګناه معلومی چې هغه کار شروع کړو ها د ډیرو نه بیا الله سخت په کټ کړیو نو ځکه هغه سوال کوي د صبر سوال کوي او د صبر سوال به الکه چې مصیبت در باندې راپریوزي الکه به صبر سوال کوي ځکه یو سړی مخکې د صبر سوال کاو مصیبت په نو امتحان په نو سختی په نو نبی علیہ السلام ویچ ایسریا تا خو مصیبت غواری ناغوی زخو دا صبر سوال کوم وی صبر نمخ کی مصیبتی کنا نتجی دا صبر سوال کین دی دا مطلب دی چی اللہ مخ کی رابانی مصیبت راولا سخت رابانی راولا نبی آبستانا صبر غوام دی باندی براغلی و نزکوی خواه ربنا افرغ علينا صبرا اے رب ډیر ډیر راتوي کې په موږ باندې صبر وتوفنا مسلمين اواخل موږ په حالت د اسلام کې هر څه چې کې وي الله چې اسلام را لدل تاسو نو نوځي په دې نو خپا چې فرعون ظلم کوي لاسه په کټ کې هر څه چې کوي خو چې د اسلام سره دنیا نه لاړ شو نه دا غواړو دا دویم مقام د موسی علی السلام قال الملأ من قوم فرعون اخويا وشردارانو او مشرانو د قوم د فرعون نه ان هاذا لساحر علیم بشکره موسی علی السلام جادوګر دی وړیر پوها ماهر یرید ان یخرجکم دیر آدلری چوست اوباسی تاسو لرامن ارضکم تدی مصر ستاسو نان فما ذات آمرون تاو سمشور کوئن قالو اوید مشرانو ارجح واخاو رستو کدلرا تاریخ ور کدلرا عرور ددلرا پارسل فی المدائن حاشرین اولیگا پدی خارنو کی استازیم یاتوکا بکل ساحر علیم ربولی تاتا هر یو جادوگر پوا وجا السحرت فرعون راغلل ساحران فرعون تا قالو ایوی ان لنا لأجرن بشک مونگ دا پارا بس انعام ایگوره ان کننا نحن الغالبین کچری شمونگا غالب پدی مقابله کې قال نعم هو فرعون چا ولي بني انكم لمن المقربين تاسو ما سره د نږدې خلکو نه یې په لوی عهدو باندې به قالوا يا موسى موسى عليه السلام اما ان تلقي ايات وغردوا امساخ پلا و اما ان نكون نحن الملقين يا وشمونغا وردون کی قال الکو وی موسی علیہ السلام چو وردوے فلما القو کلچ وی وردو لیم ساگانی ورسے سحرو اعین الناس جادوی اوکو دخل کو پستر کو باندے وسترہبوهم خلق ویرو وجاو بسحر نازویم راتلی اوکو پڑیر لوی سحر سر دبند پا خیال کی فاوحینا الی موسیٰ منگا وحی اکرا موسیٰ علیہ السلام تا ان القی عصاک چو غردو امسا اقبلا وی غردو دا فیضایی تلقف ما یا افکون ناسا پا تیری اکڑو حغسو چیغی والتکڑیو فوقال حق و نوخ کارش حق وبطل ما كانوا يعملون او ختم شو او باطل شا عملنا چې دې کړیو فغلبونا لکم ذلیل کړی شو په دغه میدان کې وانقلبوا صاغرین او واپس لاړو ډیر په ذلت کې او په ملامتیا کې اولقی السحرۃ ساجدین او پرستے شو ساحران اللہ تا پا سجدہ باندے بے اختیارا اگی چا ہم ساولی دا کنا بے اختیار نو موجزہ خدا سی کنا قالو ویدی آمننا بی رب العالمین منگا ایمان روڑو پر رب دا مخلوقات رب دا موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام قال فرعون اوی فرعون آمنتم بیم تاسو ایمان راوړو په دې باندې قبلان اذن لکم مخکې زما د اجازه نه ان ذا لمکر مکرتم یقینا دا خو یو سازش و چې تاسو جوړ کړو فل مدینه ته په دې مصر کې لتخرجو منها اهلا چوبا سید دینا دا خلق د دې او پخپل پکې نه او پخپل پک کامیاب شه اوسو پتعلمون وس و پوشه تاسو ښا لو قطع ان ایدیکم وارجلکم زبخام خا کټ کوم او پر کوم لاسونه تاسو او خپل تاسو من خلاف عدل بدل ثم لو صلیبنکم اجمعین بیا و تاسو ځوان ساتم غوندو پتنو د کجورو کې قالو اویدینا الى ربنا منقلبون مونگ دا دغینا نیاری گو دا اتاقا زرا سزا یاده کسا نوی سزا دا سرائینو ہوئی دی چی بیشکا مونگا اقبل رب تاوری دن کیو وما تنقیم مننا تنور سبت نگنی دا مونگنا اللہ ان آمننا بی آیات ربنا مگر دا خبر چی مونگا ایمان راوڑ دے پایا تنو دا اقبل رب لما جاتنا کل چمونگ تراغلل ربنا اے رب زمونگا افرق علینا صبرن دیر دیر راو ورائپ مونگ باند صبر و توفنا مسلمین او آخلی مونگ لرا مسلمانان پا حالت دے اسلام کی